بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي نون والقلم وما يسطرون نون قسم آهي قلم جو ۽ جيڪو اهو لکت ڪري ٿو ما انت بنعمت ربك بمجنون رسول عربی توهان پنهنجي رب جي نعمت سان عقل مند آهيو وان لك لاجرا غير ممنون اي بيشڪ توهان لاءِ بي انتها اجر عظيم آهي وانك لعلى خلق عظيم اي بيشڪ توهان جو اخلاق عظيم آهي فستبصر ويبصرون بايكم المفتون پوءِ ان قريب توهان ڏسندا ۽ اهي به ڏسندا ته توهان مان ڪير بي عقل آهي ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بيشڪ توهان جو ربي وڌيڪ ڄاندڙ آهي ان کي جيڪو ان جي واٽ کان گمراه ٿيو ۽ اهو وڌيڪ ڄاندڙ آهي هدايت وارن کي فلا تطع المكذبين پوءِ توهان ڪوڙن ماڻهن جي نه ٻڌو ودوا لو تدهن فيدهنون اهي نرمي ڪرڻ جي تمنا ڪن ٿا پوءِ اهي به نرمي ڪن ولا تطع كل حلاف مهين ۽ توهان ڪا ڳالهه نه ٻڌو هر اهڙي ماڻهو جي جيڪو گھڻا قسم کڻندڙ خوار آهي هماز مشاء بنميم گھڻا تانا ڏيندڙ فساد لاءِ هڪڙن جون ڳالهيون ٻين کي ٻڌائيندڙ مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اسلام کان سختی سان منع کندڙ حد کان وڌندڙ گناهگار بد اخلاق ان کان پوءِ ولد الزنا يعني پنهنجي پي جو پٽ ناهي جيتوڻيڪ مال ۽ پٽن وارو آهي آئے شریف جو مختصر تفسیر پیش کرے تو ایکڑو بدبخت ولید بن مغیرہ کے نالے سے کافر ہو جے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لائے لفظ مجنون جو استعمال کیا رب العالمین جو ستار العیوب ہے یعنی ایبن کے ڈھکیندڑ ہے ان انہی بے ادبی کے کرے اللہ تعالیٰ دہ عیب ظاہر کیا انہی ماں سائیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمت شان بخوبی معلوم تھے تو التفسیر نصفی تفسیر جلالین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطير الاولین جڏهن ان تي اسان جون آیتون پڙھيون وڃن ٿيون چوي ٿو ته اهي اڳين ماڻهن جون آکاڻيون آهن سنسمه على الخرطوم جلدي اسين سند سونڊ يعني نڪ تي داغ ڏينداسين ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين بيشڪ اسان انن کي آزمايو جيئن اسان باغ وارن کي آزمايو جنهن وقت انن قسم کيو ته صبح جو سويري يي ميوا پٽيندا ولا يستثنون ۽ انن ان شاء الله نه چئي فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون پون باغ تي رات جو توهان جي رب جي طرفان آفت پوتي ۽ اهي ان وقت ننڊ ۾ هئا فاصبحت كالصريم پو باغ ڦري ٿيو مثل لاباري ڪيل پوک جي فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين او صبح جي وقت انن حكمه کي ڏسي چيو ته توهان صبح جي وقت پنهنجي پوک تي هلو جيڪر توهان کي ميوو پٽنو آهي فانطلقوا وهم يتخافتون اهي روانا ٿيا ۽ اهي پاڻ ۾ آهستي ڳالهائڻ لڳا الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تنا داخل ٿئي اڄ توهان جي باغ تي ڪو مسڪين وغدوا على حرد قادرين ۽ صبح جي وقت پنهنجي ارادي سان قادر تھی روانہ تھیا فلما رأوها قالوا إنا لضالون پو جڑے انن سڑل باغ ڈٹھو تے چون لگا بے شک اسی یقینا رستو بھلجندڑ آئیں بل نحن محرومون بلک اسی محروم آئیں قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون انن ما چنگے مانو چيو چا مو تواں کي نہ چيو هو تواں الله جي خيرات چون تھا ڪريو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين انن چيو اسان جو رب پاک آهي بے شک اسان ظالم هئاسين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون اوے اکبے کے سامو تھی اکبے تے ملامت کرن لگا قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين انہن چيو هاي افسوس بے شک اسیں اللہ جي حدن کان وڌندڙ هئاسين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ان قريب اسان جو رب اسان کي ان کان بهتر باغ عطا ڪندو بيشڪ اسين پنهنجي رب ڏانهن موٽندڙ آهيون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون اهڙي طرح عذاب آهي ۽ پر آخرت جو عذاب تمام وڏو آهي کاش هي ڄاڻ ها ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم بيشڪ پرهيزگارن لاءِ سندن رب وٽ نعمتن وارا باغ آهن افنجعل المسلمين كالمجرمين ڇا پوءِ اسين مسلمانن کي مجرمن وانگر ڪنداسين ما لكم كيف تحكمون توهان کي ڇا ٿيو آهي توهان ڪهڙي طرح فيصلو ڪريو ٿا ام لكم كتاب فيه تدرسون ڇا توهان وٽ ڪو كتاب آهي جو ان ۾ توهان پڙهو ٿا ان لكم فيه لما تخيرون سو بيشڪ توهان لاءِ ان ۾ اهو ئي آهي جيڪو توهان پسند ڪريو ٿا ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون يا توهان لاءِ اسان تي قيامت جي ڏينهن تائين کي پڪا قسم کيل آهن جو بيشڪ توهان لاءِ اهو آهي جيڪو توهان فيصلو ڪريو ٿا سلهم ايهم بذلك زعيم اي رسول ربي توهان انن کان پڇو ته انن ما ڪهڙو سندن ضامن آهي ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يا انن وٽ ڪي شريڪ آهن اوهي ڀلي پنهنجي شريڪن کي آڻين جيڪڏهن هي سچا آهن يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قیامت جي ڏينهن بي حد سختي هوندي ۽ انهن کي سجدي ڏانهن سڏيو ويندو پوءِ کين سجدي جي توفيق نه ٿيندي خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون سندن اکيون هيٺ هونديون انهن کي واري ڍڪي ويندي ۽ بيشڪ انهن کي دنيا ۾ سجدن ڏانهن سڏيو ويندو هو ۽ اهو ان وقت صحيح سلامت به هو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پوءِ توهان مون کي ڇڏيو ۽ انهن ماڻهن کي ڇڏيو جيڪي قرآن كريم کي نٿا مڃن آن انهن کي درجي بدرجي عذاب ڏانهن وٺي ويندس جو کين خبر نہ پوندي واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اي ها انن کي مولت ديا ٿو بيشڪ منهنجي رٿ پاڪ آهي ڇا توهان انن کان ڪو اجر طلب ڪريو ٿا او اهي جٽي ۾ زير بار آهن ام عندهم الغيب فهم يكتبون छा इन्हनि वटि ग़ैब आहे त